nuntă fie bal, cu trompetă și țambal. De el soare sau furtună, își ia nevasta de mână, o privește neîncetat și-o îndeamnă la juca. Dă-le încolo din nevoi, îi joacă lumea, hai și noi. Hai în sărbușom juca, cât de nu mă-i împătra. Așa e la noi în sat, voi mai vezi cât e unul bea. Tot la fel mai beau și eu, doar beau din butoiul meu. Și oricât de mult aș bea, voi când s-aude muzica, cu o sticluță și cu bani. Dă-le încolo din nevoi, îi joacă lumea, hai și noi. Îi hai în sârbușom juca, cât din umă îi îmbăta. Vorba de muncit, păi sunt bolnav și necăjit. Numai via o-ngrijesc, că-mi dă vin să chefuiesc. Cu mâncarea iară-i prost, păi mai tot anul ținem post. Trăiască soacră mea, păi ne mai dă câte ceva. Păi dă-l încolo din nevoi, joacă lumea, hai și noi. Păi hai în sârbușom juca, cât din umă îi îmbăta. Să-mi strâng banii la ciorap, să-mi repar casa și gardul, să nu mă mai râdă satul. Da, dă-o încolo de avere, mai bine-i mai bea o bere. Și orașul că este loc, hai la joc. Dă-le colo din nevoi, joacă lumea, hai și noi. Hai în sârbușom juca, cât din umă îi îmbăta. Casă la țară, uite așa și iar așa, ca să stau pe timp de vară, uite așa și iar așa, iarna să mă-ntorc la bloc, uite așa și iar așa, cu vin și carne de porc, uite așa și iar așa. O